Naam. Aya inayofuatia mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nambari 14. Anasema qad aflaha man tazakka. Bila shaka amekwisha faulu. Man, nani? Tazakka, aliyejitakasa. Qad aflaha, bila shaka, yani hii qad ni herufi ambayo mara nyingi inatumika bitahqiq, kwamba kitu hichi cha uhakika. Qad, yani hakika. Qad aflaha, bila shaka amekwisha faulu. Man, nani? Tazakka, aliyejitakasa. Katika kujitakasa hapa, vile vile ahlul ilm wametoa tafsiri nyingi tu. Tukianza na tafsiri ya Ibn Kathir, anasema kwamba qad aflaha man tazakka, bila shaka amekwisha faulu yule aliyejitakasa. Ay tahara nafsahu, ameitakasa nafsi yake. Min al-akhlaqir radhila, kutokana na tabia chafu, tabia mbovu. Wataba, na mtu huyo akafuata. Ma anzala Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumbe maana kwamba mtu kajitakasa, akad aflaha man tazakka, aliyejitakasa ni yule ambaye Ibn Kathir anasema ni yule aliyetakasa nafsi yake kutokana na tabia chafu, al-akhlaq ar-radhila, tabia mbaya. Basi naam, huyu itakuwa kadi aflaha, amekisha kufaulu. A. B, ni yule ambaye alikisha kufaulu, amejitakasa. Yupi? Ni yule ambaye amefuata yale alokuja nayo nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama Ibn Uthaymeen rahimahullah, katika tafsiri yake yeye akatoa maelezo mengi mazuri tu. Anasema huyu mwenye kutazaka, bimaana tatahara, amejitakasa. Amejitakasa na nini? Amejitakasa dhahiruhu wa batinuhu, ule undani wake na ule tutasema ile out appearance yake, dhahir, amejitakasa. Mtu anapokuwa katika hali ya udhahiri, tuseme mathalan, nasema fulani bwana yuko poa kabisa. Kwa nini? Yani kila ukimwona anacheka tu, sema hii ni udhahiri, eh? Anacheka tu, yani iko na tabasamu, hii ni udhahiri. Lakini hatujui ndani ya kifua chake au ndani ya moyo wake ukoje. Au mtu anajitakasa, anaonekana kwamba ametakasika kutokana na udhahiri wake. Mavazi haya, mavazi haya ni symbol, inampa mtu kuonekana vipi, jinsi yeye alivyo. Ukivaa nguo ambazo zilizokuwa zenye kuashiria mambo ya gays, basi naam, tutakwambia wewe gays. Nguo zina rangi za rainbow, zina rainbow. Lakini ukivaa kanzu, tutakwambia bwana huyu stars. Kwa hiyo udhahiri unakuwa hivyo, lakini undani sasa ni kitu ambacho kilichokuwa Allah mwenyewe ndo anakujua. Allah anasema inna Allaha alimun bidhati sudur, Allah ni mjuzi wa yale yaliyokuwemo ndani ya nyoyo. Sasa aliyejitakasa nafsi yake akawa amejitakasa, anasema Ibn Uthaymeen, ni nje na ndani. Kisha yatazakka, akajitakasa awalan mina shirki, na masala ya ushirikina, binisbati limuamalati Allahi, kwamba yeye akawa anamwabudu Allah kwa ikhlas, hana herizi, hana mizimu, hana mambo ya kutazamia, hana hichi, anaishi na hichi. Kwa hivyo huyu aambiwa kwamba huyu tazakka, amejitakasa. Kwa nini? Kwa sababu ameepukana na masala ya shirki. Akasema vile vile kwamba mtu atakuwa amejitakasa na Allah subhanahu wa ta'ala katika masala shirki, la yurai, hafanyi mambo kwa kujionesha, wala yasma, wala hafanyi mambo kwamba asikike, wala yatlubu jaha, wala hataki heshima na utukufu, wala riasa, wala vile vile hataki suala la ukubwa. yeye mambo yake yote yataabadu bihi lillahi azza wa jalla, anamwabudu Allah kwa lillahi mambo yake yote, si kwa ria, hataki asikike, hataki ukubwa, wala hataki heshima na utukufu. Kuna watu wana maradhi haya ya riasa, mahala popote atataka awe ni mkubwa, popote ukimpeleka popote. Mfano labda kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, hapa Tanzania kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Agostina Mrema, aliyatonga Mrema. Huyu alikuwa na hama vyama vingi kila huku. Sasa kila anapokwenda yeye anataka awe ndio mwenyekiti wa chama. Hii inaitwa riasa. Ah, bwana fulani ametoka katika chama fulani, akaenda chama kingine, basi kwamba yeye ndio mwenyekiti wa chama kile. Lakini nakumbuka kulikuwa kuna chama kimoja kishakufa sasa hivi, sio kama kiko, kinaitwa CUF. Walimgomea kwa bwana Mrema, huku ukija tuna taratibu zetu mpaka awe mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo ina maana kuna watu wanafanya mambo kwa ajili ya Allah tu, hawataki utukufu, hawataki ukubwa. Wa innama yuridu bihadha wajhullah wa darul akhir. Kisha akasema vile vile jambo la pili la mtu kwamba kad aflaha man tazakka, akasema Ibn Uthaymeen, tazakka fi ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bihaythu la yabtadi'u fi shari'atihi la bi qalilin wala kathirin. Ni kwamba mtu alokuwa sasa afuata mtume tu sallallahu alaihi wasallam, hazushi kwa jambo dogo wala kwa jambo kubwa, huyu vile vile aambiwa kad aflaha, amefaulu au amekuwa katika hali ambayo ya kushakufaulu. Man tazakka, aliyejitakasa, amejitakasa na masala ya uzushi, fil itiqadi, katika akida, fil aqwali, katika maneno, wa fil af'ali, na katika matendo. Ani atazaki binisbati lirasul, amejitakasa kwa upande wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kutazaka kwa maana mtu kujitakasa, akasema Ibn Uthaymeen aina ya tatu na mwisho, akasema kadhalika yatazaka binisbati limuamalati al-khulq, ni namna gani anakuwa na muamala na viumbe wenziwe, watu wenziwe, bihaithu yutahiru qalbahu, kiasi ambacho mtu huyu anakuwa anausafisha moyo wake, min alghilli walhikdi, chuki, husda, bughdha, anakuwa hana vitu hivyo ala ikhwani, kwa ndugu zake Waislamu. Fatajiduhu daiman tahira alqalbi yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsi. Utamkuta siku zote daima moyo wake mupe safi kabisa. Kivipi? Anawapendelea ndugu zake Waislamu yale ambayo ma yuhibbu li nafsi, la yarda li ahadin an yamassahu, hapendelei kumwona muislamu katika tabu kabisa. Sasa huyu ndo ametazaka, amejitakasa moyo wake safi kabisa. Na ukibahatika kumwona mtu sampulii moyo wake mupe, awapendelea wenziwe kheri, basi anaingia katika kadi aflaha, amekusha faulu. Man tazakka, vipi? Zakka qalbahu, moyo wake ameusafisha kwa ndugu zake Waislamu. Akiona tu jambo lolote linawakera watu, basi anafanya juhudi zote jambo lile liondoke, shida ziondoke. Almuhim, anasema Sheikh Uthaymeen, yawaddu na jamii anasi salimuna min kulli shari, apenda mtu huyu watu wote wasalimike na shari zote. Kwa hiyo huyu ndio ambaye aliotajwa hapa kwamba kad aflaha, bila shaka amekwisha faulu, man tazakka, yule ambaye aliyejitakasa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakara sma rabbihi, na akakumbuka jina la mola wake. Kwa maana ya kwamba akakumbuka kwa kulitaja, sio kukumbuka tu mujarrad, akakumbuka kwa kutumia ulimi. Wadhakara sma rabbihi fasalla, akakumbuka jina la mola wake. Fasalla, akaswali. Anasema Ibn Kathiri, ay aqama salata, kwa maana akasimamisha swala, fi awqatiha, katika nyakati zake, ibtigha ridwan Allah, kwa kutaka radhi za Allah, wa ta'ata li amri Allah, na kumtii am kutii amri ya Allah, wa imtithala li shar'i Allah, na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kwamba wa dhakara isma rabbih, na akalikumbuka jina la Mola wake, fasalla, na akaswali. Tafsiri nyingine ambazo zimekuja, ameeleza Ibn Kathir kwamba kuna baadhi ya athari zimepokelewa, walikuwa baadhi ya masahaba wakioanisha aya hii na masala ya utoaji wa zakatu fitri. Mfano anasema kwamba an amiri almu'minina Umar bin Abdul Aziz annahu kana ya'muru an-nasa bi ikhraji sadaqatul fitri. Umar bin Abdul Aziz alikuwa akiwaamrisha watu watoe zakatul fitri, na wayatlu hadhihi al-aya, alikuwa akisoma aya hii, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla, bimaana akiwaanisha kwamba utoaji wa zakatul fitri utakuwa waendana na aya ambayo ilikuwa tumeisoma hapo mwanzo, na kwa maana hiyo yadhihirisha ya kwamba suala la zaka, zakatul fitri, linaingia katika kujitakasa mtu. Kad aflaha man tazakka, basi inaingia katika zakatul fitri. Lakini vile vile amesema Qatada katika aya hii, kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, ay zaka malahu, kwamba mtu huyu atakuwa ameitakasa mali yake. Kwa ina maana katika utoaji wa zaka ya mali au zaka ya mifugo au zaka ya kilimo, kwamba mtu akitoa zaka basi atakuwa ameitakasa mali yake, kama ilivyokuja katika tafsiri hizo zingine. Wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bal nyinyi mnapenda mno maisha ya dunia, bali tu'thiruna, kwa maana mmeathirika mno, mnapenda zaidi alhayata ad-dunya, maisha ya kidunia, hali ya kwamba wal akhirah, maisha ya kiakhira, khairun, ndiyo bora zaidi, wa abqa, na ni yenye kudumu, yani anabakia, wa abqa, na yenye kudumu. Wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa wakichimba Khandak, katika vita vya Khandak, wakichimba alikuwa akisikikana akisema, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, ewe Allah, hakuna maisha isipokuwa maisha ni ya kesho, akhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bali nyinyi mnapenda zaidi maisha ya kidunia, ay anasema Ibn Kathir, tuqaddimunaha ala al-amri al-akhira, ni kwamba maisha ya kidunia mnayapa first priority, na maisha akhira mnaweka nini nyuma, mnatanguliza zaidi maslahi ya kidunia kuliko maslahi yale ya kiakhira. Bal tu'thiruna, bali nyinyi mnapenda mno alhayata ad-dunya, maisha ya kidunia, wal akhira, hali ya kwamba maisha akhira khairun, ni bora zaidi, wa abqa, na yenye kubaki. Ai anasema Ibn Kathir, thawabu Allah fi ad-daril akhira, malipo ya Allah katika maisha ya akhira, khairun min ad-dunya, ni malipo malokuwa ni mazuri zaidi kuliko malipo ya duniani, wa abqa, na malipo hayo yanakuwa ni yenye kudumu, fa inna ad-dunya faniya, dunia ni yenye kumalizika, wal akhira, akhira ni sharifatun baqiyatun, ni tukufu na yenye kubaki. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtu aweze tu kupima kwamba hichi kinadumu na hichi hakidumu, haya kipi kizuri, hicho chenye kudumu ndio kizuri. Hata akili ya kikawaida, mtu unapokwenda dukani unanunua tuseme smartphone tu, bwana kuna hii na hii na hii na hii, sasa unamuuliza mwenye duka, bwana ipi inadumu hapa, ipi yenye kudumu, akwambia bwana chukua hii Samsung sio na na na na na, hii inadumu hii, hii bwana miezi mitatu tu, halo halo, betri ishakufa. Sasa Kumbe akili ya mwanadamu siku zote huwa inafukuzia kitu chenye kudumu. Lakini ajabu katika masala haya ni kwamba mtu anajua kwamba dunia inaisha haraka, akhera ni yenye kubaki na kudumu, basi anachagua hiyo dunia, anaiacha akhera. Ndivyo ambavyo alivyosema Ibn Kathir. Ama Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ametoa maelezo mazuri katika masala haya ya watu yani kuathirika zaidi na dunia, akasema kwamba fa inna dunya mahma talat, dunia hata irefuke kiasi gani bil insani, ni kwa mtu imrefukie, fa inna amadaha alfana, yani wewe dunia ikirefukie vyovyote vile, basi kule kurefuka kwake dunia ndio kumalizika kwake. Wa muntahaha na mwisho wake dunia ni alfanaa, kwa maana ya kwamba ni kumalizika. Kwa hivyo dunia hata iwe ina kiasi gani, urefu wa kiasi gani, basi mwisho itamalizika tu. Wa mahma izdaharat lil insan fa inna aqibataha dhubul, anasema kwamba dunia hata mtu impe uso kiasi gani, imnawirikie, basi aqibataha, mwisho wake adhubul, ni kunyauka. Kama mfano vile jani la mti limekuwa greenish kabisa, lakini mwisho linabadilika, linakuwa linanyauka. Na hivi ndivyo ilivyo dunia. Anasema walihadha la yakadu yamurru bika fi yawmin asfi sururin illa wa aqibahu husnan, anasema Ibn Uthaymeen, na hivi ndivyo ambavyo haiwezi kupita siku kwako ikawa furaha tu, lakini mara nyingi mwisho wa aqibahu husni, unamalizia mtu huzuni. Kwa unaweza ukawa furaha mchana kutwa, lakini ukiingia tu ndani unalala na huzuni. Na ndio hivyo hivyo, unaweza ukatoka nje na huzuni, ukirudi ndani kuna furaha. Almuhimu dunia iko katika hii hali hiyo. Wa fi hadha yaqulu ash-sha'ir, kuna mshairi mmoja akasema hivi, fa yawmun alaina wa yawmun lana, siku haziwi sawa, kuna siku zinakuwa juu yetu. Nini maana yake? Yani kwa maana zinatutatiza. Wa yawmun lana, na kuna siku zinakuwa ni zetu. Yani kwa Kiswahili kingine, kuna siku ambazo tunakosa na kuna siku nyingine tunapata. Wa yawmun sa'un, na kuna siku nyingine ambazo ni mbaya twachukia. Wa yawmun nasru, na kuna siku twafurahi. Hivi ndivyo dunia ilivyo. Haiwezekani kabisa ikawa mtu kama alivyosema Ibn Uthaymeen katika nasherehesha shairi hili, anasema ta'ammal halaka fi dunya, hemu ipeleleze hali yako katika dunia, ipeleleze vizuri. Kaa pembeni chumbani peke yako, jifungie, hemu ipeleleze. Tajidu annahu la yamurru bika waqtun wa yakunu safsafwan fi daiman fihi daiman, haiwezekani hata siku moja ikawa kwamba mambo yako siku zote yanakuwa tuseme mambo yako meupe, mambo yako bulbul daiman. Bal la budda min qadar, lazima kutatokea shida. Wala yakunu sururu daiman, wala haiwezekani ikawa siku zote ikawa ni mwenye furaha. Bal la budda min husnin, lakini kutakuwa lazima kuna huzuni ndani yake. Wala takunu rahatan daiman, wala hutokuwa na raha moja kwa moja. Bal la budda min taabi, lazima utakuwa na shida. Fa dunya ala ismiha dunia, dunia kama unavyoona jina lake dunia, kwa sisi waswahili sema dunia tambara bovu, dunia si hivi ndio ilivyo dunia, kwamba dunia haimpi mtu uso kumchekea ikawa daima dunia yeye kwake nzuri, kuna siku inabadilika. Na hata ilivyo maisha jinsi yalivyo, utaona leo kwa huyu mazuri, kesho kwa huyu mazuri, huyu anabadilika. Hata nakumbuka hata juzi nilizungumza statement hii, kuna kiongozi mmoja kule wa mwanzo wa mapinduzi ya Zanzibar anaitwa Abedi Amani Karume. Sasa baada ya mapinduzi akawa anafanya mikutano ya hadhara, katika mikutano yake alikuwa anasema hivi, وتلكل ايام يداولها بين الناس يعني هاي masiku tunayageuza geuza kwa watu yani anawaambia warabu nyie mlikuwa zamii la sasa zamii yetu sisi wa Afrika sasa hivi ndio dunia ilivyo eh kama alivyoelezea Sheikh Saleh almuhim wal akhiratu khairun wa abqa ni kwamba maisha akhera ni bora zaidi na yenye kubakia wal akhiratu khairun wa abqa na maisha akhera ni bora zaidi wa abqa na yenye kubakia inna hadha la fi suhuf al ula hakika haya ndio yaliomo katika suhuf yani vitabu al ula vitabu vilivyotangulia hapo zamani vitabu gani suhuf ibrahim vitabu ambavyo walipewa ibrahim wa musa anasema ibn jariri anna al murada bi qawlihi inna hadha isharatun ila qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa yani kuanzia hapa qad aflaha man tazakka mpaka kufikia hapa wal akhiratu khairun wa abqa ndio Allah akasema haya inna hadha haya kuanzia qad aflaha man tazakka la fi suhufil ula ndio yalikuwa yanapatikaniwa katika vitabu ambavyo vilivyokuwa vya mwanzo ambavyo ni suhufi Ibrahim vitabu vya Nabi Ibrahim aliopewa na vile vile Nabi Musa alayhi salam almuhim ni tumemaliza hii sura lakini kuna tanbihi hapa moja ndogo mara nyingi kwa wale ambao maimamu na maimamu wakawa ni maimamu wa kurithishwa kurithishwa kivipi yani mtu babake alikuwa ndo imamu wa msikiti sasa yeye basi ana mambo yake tu huko hana lakini mara babake kafa sasa anakuja naye atakawe imamu mimi msikiti wa babangu haya tusalishe sasa utamjua hapa andasomaji inna hadha la fi suhfi الاولى صحف كنا تفاوتي بين ان هذا لفي صحف نا ان هذا لفي صحف كنا wengi wanaitia sekne hii alhaq wanasema صحف lakini inatakikana isome صحف na mimi nakupa guarantee pitia katika misikiti mingine swali nyuma imamu hapa ukitaka kumjua kwamba huyu imamu wa mchongo au imamu wa kweli msikilize hapa inna hadha la fi suhfi ajua huyu wa mchongo na ukimsikia inna hadha la fi suhfi na imamu huyu kasoma darasani kakaa kwa mwalimu akasomeshwa nini akasomeshwa tajwidi ahkami zake hivi na hivi hivi na hivi naam tumefikia hapa tumemaliza sura hii Inshallah juma lijalo tutaangalia sura inofuatia hapo surati al-Ghashiyah. Aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum.